عالم یا ایها الذين امنوا اتقوا الله ایمان راوړل ورپسې پنځم خطاب دی مؤمنانو ته اذکروا الله یا دو الله تعالی لرا ذکرا کثیرا په ذکر ډیر سره وسبحوه او تسبیح بیان وای د الله تعالی بکرتا په وخت سبا کې و اصیلا او په وخت دیګا کې هو الذی الله تعالی ذات ورید الله تعالی ډیر ذکر کوي او ورید الله تعالی ډیر تسبیح بیان وای کلا طرف تاسو احسانات دي هو الذی الله تعالی ذات یصلی علیکم چې مهربانی کوي په تاسو باندې وملائکته او فرشتې دده یصلی علیکم بانزال الرحمه وملائکته بدعاء الخير والبرکه د صلوات مراد ترحم دی امام نووی وایي هو الذی یصلی علیکم ای یترحم علیکم او د الله تعالی مهربانی د الله تعالی شایع نشان او د فرشتو مهربانی د فرشتو شایع نشان د الله تعالی مهربانی هغه څه ده د الله تعالی مهربانی هغه د الله تعالی د طرف نه انزال د رحمت دی او د فرشتو مهربانی څه ده ستاسو لپاره دعای خیر ستاسو لپاره دعای برکت ستاسو لپاره دعای استغفار چې الله بخښنه وکړي هو الذي الله تعالى ذات يصلي عليكم في مهرباني كي بتاس باندي وملائكته او فرشتي الله تعالى ليخرجكم دي دفارا توبا بتاس للا من الظلمات دي تيرود كفرنا الى النور رنا دي ايمان تا او يا ليخرجكم توبا بتاس للا من الظلمات دي تيرود خسقنا دي تيرود گناهوننا الى النور رنا د ساعت تا وکان د المؤمنین رحیما او د الله تعالی په مؤمنانو باندې مهربانا تحیتهم پیش کشی د دوی با یوم فارت یلقونه چې دوی باندې لاږي چې د الله تعالی سره سلام سلامی الله تعالی په سلام کوي وَأَعَدَّ لَهُمْ أَجْرًا كَرِيمًا أَوْ تَيَكَّرَ اللَّهُ تَعَالَى ذِي الْبَارَا أَجْرًا حِسَّا يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ أَيُّ پيغمبر عليه السلام تین ذب خطاب دے نبی علیہ السلام إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِشَكَا مُلِيكَ لَهُ تَعَالَى شَاهِدًا غَوَا غَوَا فِي الْآخِرَةِ هيا دے مانا شَاهِدًا بِوَحْدَانِيَّتِهِ حضرت شیخ ابراہیم علام دا غبانا کری وا اور امام ابن کثیر رحمت اللہ علیہ کری دا اور درین شاہد راجی پا مانا دا معلم بانی شاہدن معلم دا انسانیت و مبشرن او زیر ورکونکے و نزیر او یر ورکونکے و داین الاللہ او بلنکے اللہ تراتا بی اذنہی پوکم دا اللہ ترابانی و سراجم منیرا وَسِرَاجًا مُنِيرًا أَوْ يَوْمِ وَرُوْخَانًا نور ده هداية وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ سِيرَ وَرْكَ مُؤْمِنَانُكَ بِأَنَّ لَهُمْ تِبَيْسَكَ تُبْهِدَ بَارَ مِنَ اللَّهِ فَسْتًا كَبِيرًا تَجَانِبَا دَلَّا تَرَانَكَ مِهْرَبَانِ لُوْيَا وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ تَابِدَا إِمَكَوَادَ كَافِرَانُ وَالْمُنَافِقِينَ أَوْ دَمُنَافِقَانُ وَدَعْ أَذَاهُمْ أَوْ فَرِدَا تَكْلِيمْ دُدُوِي کدی ایزا او تکلیف را رسی اذیت را رسی نفس پریده سو تبا دمو ورکوا ودع عذاهم ودع جزاء عذاهم او پریده فدد اذیت دوی وتوکل علی اللہ او اعتماد ساتا فاللہ ترابانی وکفا باللہ وکیلا او کاجر اللہ تلا یکی وازی کارساز ورپسی فدم خطاب مومنان کا بعض احکام کی ترکیب يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته اذا نکحتم المؤمنات فاوقيت نکاحوا تاسو د مؤمنانو په بیان سره اړواتي د زیدرګنو د طلاق مسله ذکر کوله د پدغه مناسبت باندې د طلاق وغیرہ باندې مسائل ذکر کړي اذا نکحتم المؤمنات فاوکی جنگاو کئی دو مؤمنان خودو سرا ثم طلقتموهن یا طلاق ورکوی دویتا من قبل ان تمسوهن وان جدی چتا کی ما کڑی دوی سرا نو پما لکم علیهن پس نشتے پتا سبانے من عدتن دس عدتنا تا تدونها چتا سبتی روی اغیر را فمتعوهن پس مطعور کوی دویتا چی آیو جوڑا جانی دی دو پتہ دے سادر دے وغیرہ وصرفوهن او آزاد ویدو الى سراحا جمیلا فا اصفا زادای خصد سرا دو ظلم او دو زیادی دو پارے مساتے بس طلاقو تو وقت وی او آزاد ویدو ورپسیش پکم خطاب نبی کریم علیہ السلام چو اصول کی دادای تر شو چ پدک سلور انوار کې دنه دنه چې سور بي بیا سره تلې کاږي نو تاسو ته اختیار دی کله لاتو سره نکاح کې کله شروع سره نکاح کې کله دې سره کې په دې سلور اقسام له بهر نه دې سلور اقسام کې دنه دنه یا ایها النبی او پیغمبر اسلام ان احللنا لك بیسکم گا جائز کړی استاد پارا ازواج کا بي بیان استا اللہ کی آبیانی آتیتا وزورہننا چتا ورکیل دیتا مہرن دوی وما او آبیانی ندع لنبنے لنبنے کسم شر اللہ کی آتیتا وزورہن خدا قریشی کا غیر قریشی معاجرے کا غیر معاجرے وما ملکت یمینکا او آبیان سرا کی مالک شوی یمینکا خیلاستا مما تا آبیان اطا اللہ علیکا چه احسان کرده پتا بانی اللہ دارا افا اللہ علیکا غنیمتا احسان کرده اللہ دارا پتا بانی بطور غنیمت چه اغبین دیوی نده اغبین دو سرم نکاح کولیشو بشر تغییر چه آزادی که او کیاو سر نکاح که او بل درین کسم وبنا فی عمنکا او دلونو دسرت ساسرا وبنا فی عماتکا او دلونو دسروریانو ساسرا وبنا فی خالدکا او دلونو دماما دانو ساسرا وبنا فی خالاتکا او دلونو دما تگانو ساسرا اللہ تی دعا بی بیانو سرا ما جرنماکا چه حجرت اکلی دتا سرا ادا کې دی وسر زکه ولا کوته هجرت یې کړي دلته به پوره پوره استفاده نه کړي او هغه مهاجرات دي دروازې ایمان نه ورغلي د دین په احکام باندې پوره پوره پوي زکات تعدد ازواج حکمت نه ته دا بیان کړو چې د امت لپاره ګڼ معلمات دي مخې ته راځي د زنانو راهنمایي کې په احکام نه دا کې زکه ولا کوته الله دې حاضر نماز او بل قسم سلورم قسم او امرأتن او آبدی مؤمنتن چه مسلمانی این وحبت نفسها چکرت دی بسر ایک پل چاندرا لین نبی پیغمبر علیہ السلام تا بدون المحر او ان ارادن نبیو فچرتا ارادی دی پیغمبر ایستن کی حاج پنی کابانی واقع دیرارا خالصتن پدا چال کے چدا بخاری تی لکا ساد فارا من دون المؤمنین ما سواد مؤمنانونا ندا دا کہو کہ متعدد بدون المہر مطالب ہوئے دا نکاح بدون المہر تسلا خصوصیت ہے فا آم خلق باندے مہر را دی قد علمنا پتا کیسرا معلوم دے منگتا ما احکم فرسنا چمنگا فرس کردے علیہم بدوئی باندے فی ازواجہم فاس دبی بیانو بدوئی کے وما او باست او بندو کے ملکت ایمانون کے مالکان شوی لقی دا سنتو دوی چه دو خوری صحق تے او دو امین دا اغی صحق تے نا اللہ تلاوی او افکان میں چکم دو دید پار لیکنی دی اغمہ تا معلوم دی دو خوری مناسب سورہ مہر دے دو امین مناسب سورہ مہر دے دو خوری نان نفکہ سورہ دا دا امین ان نفقه رسول الله نو اذا ما تبالو مدا استاد پر بدون المهر اغنی کا جائز ہے ولی لکی دا سر مطالق دا خالصتا دا پر علت ہے لکی لا یکون علیکا دید فارا چنیشی پتا باندی حرج انس تنگی وکان اللہ غفور الرحیم جللہ تلا دید بخون کے مہربانا نتبا وزیفا تداوت پرا برا ایسا خبر اچھے او کتبا در جنو کی بیانو دفارا محرون پیدا کے نبس اللہ جب جلال ہو دفارا لکا مؤنت کری کڑے دمہر دا مشقت او دا محنت پتا با نہیں کرے ورپسی بل خصوصیت دا نبی کریم علیہ السلام فعام مسلمانان فان ایک قسم اغلا زندے نمبر وبی بیانی دری بی بیانی نو نمبر به مقرر لای مثال په قربانی یو هفته د یری بي بي څخه بل هفته د بلی بي بي څخه بل هفته د بلی بي بي څخه دا لازم ده په مسلمانانو باندې د نبی کریم علیه السلام لپاره اختیار او دارنګه نبی کریم علیه السلام تفضلا نمبر مقرر کړو قسم وو په تفضلا نو په هغه تفضلا قسم چې د نبی علیه السلام لپاره اختیار کله کې می بيبي څنګه رد او پرتی رول هغه وروسته دا به مقدم کړې ده نو موږ هغه دا چې څارو ته نظر ورکړو تورجی تر تورجی ترڅو کولې چې من آشال را تشا او جسا وخشي منهن ناد دا بیان نا و تؤوی الیکا او ترانی سے کولې چې الیکا من آشال را تشا او جسا وخشي د کمی بیبی نمبر رسوکے نو سیدہ د کمی بیبی نمبر را بخی کے نو سیدہ وَمَنِ بَتَغَيْتَ اَوْ آتُو چِغْوَارِتَ مِمَّنْ دَآچَانَا عَدَلْتَا چِتَا جَلَ اختیار کریدہ غینا مثال پر طور بانی یو بیبی دا او اغیث ربی صحبت پر کرے و لیکن اصر نو تبجاد اغی نمبر مقرر رواری نو سیدہ لکه په بیان کې یو بي بي وا هغه خپل نمبر هغه حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها ته یا بری بي بي ته بخلو یا زه تر بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم نکاح کې بس برقرار پاتې کېدل غواړم وظیفه د زوجیت هغه د تعالی مطالبه نشته نه مثال په تور باندې کدا چې بي بي او ته بیا هم دا غي سره نمبر د اغې دی د وظیفې د زوجیت په اعتبار سره او کچر کا نمبر ولا مقرر صحیح ہے بالکل پتا بنا کس کس وجہ تنگی نہیں چاہیے راستہ اختیاری احکام میں ومن ابتغیت ومن ابتغیت صحبتها ومن او عابدی ابتغیت مطلوب تا صحبت تاغی ممن دا عابدینا دا آجانا عزلتا عزلتا اے تجنبتا چتا سے اختلاف اختیار کرے نو فلا جنا علیکا پس نشت دے گناہ پتا باندی ذالکا دا حکم چدے ادنا دا دے قریب دے انت خر اعیون ہننا دا چیئے نشیر ترگید دوئی دا حکم دے بیان کر چھتا قسم دا مسئلہ دا اختیاری دا دا تاخیر او دا قرب دا مسئلہ دا بالکل اختیاری دا وی دا نزلی دا پار بیان کر چھتا دا کا ازواج چکم دی ازواج متحرات دا اغیی سر کی بلکل یسو خوشحالش پا نبی کریم علیہ السلام دا قسم نکا رکھ لی دا نبی کریم علیہ السلام پا من بانی احسان لے وانا پا پیغمبر بانی وجود نہیں سر ذالکا دا حکم چنے ادنا دا دیر قریب دے انتا قرل آئینہن دا چی خشیف ترگید دوی ولا یحزن او دا چی دی غنجنی جی ویرزین او دا چی دی خوشحالشی بما پاسبانی آتیتہن چی تی ورکی دوی تا کلہن دا دا زبیری مطود پر تاکید دے اللہ یحزننا کلہن ویرزینا کلہن بما آتیتہن چی تو تسوا چی جسے اشکال پاتنی بلکہ الٹا خپل ځان ستا احسان مند گنی چې دا د پیغمبر موږ سره احسان دا احکام دې لپاره بیان والله یعلم الله تعالی عالم دے ما پا خبر باندې چې قلوبکم دې په زړونو تاسو کې وکال الله علیما حلیما دې الله تعالی عالم او صبرناک لا يحل لك النساء للجائز صد فارا دياني من بعض رسل دي انواع اربعونا من بعض الانواع الاربع المذكوره دي تصرور تكم اقسام او اصناف ذكر شو دبينا بالاوت دي بيان كر لك صد فارا جائز نه نيو خدا بل حكم ولا ان تبدل بهن او ندا تتبديو کے بدائی ترا من ازواج بدیان و نورنا من ازواج اخرى زکا دئی ساده ترجیح در کړی دا ساده ته اختیار ورکو چې کما تر برقرار پاتې کېدل غواړي تر دنیا دې وزینت اختیار ور غواړي نو دئی قربانی وکړه دئی دنیا قربانه کړه پتا باندې نو اوس بدائی ته طلاق نه ورکې ولو اعجبك اگر کا حیران کئتا را خسنهن حسن دے نور خضو ہن کی ضمیر ازواج اخرى ترا دی رہے نوری بیبیانی انتہائی سے سوری او بدا موجودو بیبیانی کی یوی تا طلاق نشور بولے ہاں الا ما ملکت یمینو کا مگر آبیبی کے مالک شوئی خیلات کا تو بیبیانو کی دی کمی بیبیانی دازری چی اغبین دیلی نہ کچر کا پائی کی تبدیلی کے نہ پائی کی تبدیلی کو ایسی یہ بھی تو سلاح پر کے اول پر نکاح باندھ باندھ میں سیا وہ جگہ میں خوری بھی بیان ہی نہ پائی کی یہ بھی تو ام دس سلاح پر بولے تو مجاز اس نے دا اختیار بدل نہیں کرے وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ رَقِيبًا او دے اللہ تعالیٰ پاری اسی زبان دے نگران ورپسی وہم خطاب مومنان دا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دا مسجد خیال ساتھی دا آداب و خیال ساتھی دا تکار مکوی چاہی سر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پریشان ہے چھے نبی کریم علیہ السلام سر اصلاف و سر اغدا رئید پریشان ہے چھے یو گرمی دا تک مکوی نبی کریم علیہ السلام دا ولیوی دا دعوت کو مقی باندی صحابہ اکرام تو دعوت پر کرو نصر کسان پر قیدا کیو اغید وقت را رہے او څه کتاب ته کېدا شي چې کله روبه او خور دې شو نو بیا د ګپ شپ ته پاره د خبرو اترو د پاره کې تار شو نبی له تراب وسره هغه ته الله دې دې له لوی اخلاق ور کړو انتهایی شفقت او انتهایی حیا هغه غږ نه کولو او خبره دې ګور وا الله دې دې له لوی ځه کوم راوي یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله ایمان راوړئ لا تدخلوا بيوت النبي تاسو مداخله گئی کورونو د پیغمبر علیه السلام ته بلا اجازه بدون استئذان الا ان يؤذن لكم مگر دا چې اجازه کو کړی شي تاسو ته الا طعام خوراک ته خوراک د ولیدی وی یا بل دی او غیر ناظرین پدا خیال کې چې نه تاسو منتظر اناو د کو کوالی داږي غیر ناظرین غیر منتظرین اناه نزجه انا په معنا د نزج باندې راځي او دا هغه اناهون نه دی ها چې د لوخي په معنا باندې راځي غیر ناظرین اناه غیر منتظرین نزجه چې نه یې تاسو انتظار کوونکی د کوخوالي د خوراک مثال په تور باندې د دعوت دین د تاسو پیغمبر درکړې چې تاسو به دوی صبح جوړ راځي او تاسو نه به جوړ راځي او بیا نه تاسو نه تاسو مکو او بل ولكن اذا دعيتم لكن كلا چې دعوت درکې چې تاسو ته نو قد قلو د پس داخلي گئی تاسو فاذا تعنتم پس کلا چې خوراک او کوي تاسو فاذا تعنتم اے فاذا فرغتم من الطعام کہ فارغ ہے تو خوراک نہ نو فان تشرو نو بیا پڑی گئی تا کو ولا مستنفین لحدیث ولا تجلسو مستنفین لحدیث او متی نہیں تا کو ولا مستنفین او متی نہیں تا کو فدا کے حال کے دلچسپی او سن کے یہ لحدیث دفار د خبرو د گپ شپ تاسو د خپل تل کې آپ له پیغمبر علیه السلام باندې تاسو دا دې ځای نه تاسو دا ګوښی نه دا کار مکوي ان ذالکم به زکات دا مشکور کار دی کان یؤذی النبی دا تکلیف رسی پیغمبر تا خو فیستحیی منکم دے شرمیگی د تاسونا نو دا تا نشی ویلے کہ اذهبو دے تاسو رخصت والی کنا تاسو لاړ شئ دا ورته د مروت نه خلاف کاری نه هغه ته د مروت نه خلاف کاری خو کم از کم تاسو له د میزبان د هغه خیال ساتل پکار دي چې دی دته په ما باندې تن نه شي والله الله تعالی چې دی لا یستحیی نه پرېږدي من الحق من بیان الحق شیئا د بیان د حق نه هیڅ شی الله تعالی حق بیانوي لا يسمي اي لا يترك من الحق اي من بيان الحق شيئا ده بيان ده حق نفس شيء الله ترى حق بيانه فسوخ فتيك وفسوخ خوشالي ذكر الله الله ده. وإذا سألتموهن أو أركلا جتا سسوال كويد دا دجاننا متان دس سامان سشي دا ضرورتي كافي دا ضرورتي کمبل ته ضرورت دی کټ ته ضرورت دی سشی ته غواړئ نو د بیبیانو مطابق آداب ورته وایي فاسألوهن نو پس غوښتل کوئ د دوی نه من وراء حجاب رستو د پردې نه دا به نه وایي چې دا زمونږ امهات دي پردې ته ضرورت نشته دی د پردې حکم در باندې لازم دی ظالفم دا حکم چې دی اطهارو دا ډېر مطهر دی لقلوبکم د پاره د زړونو ستاسو وقلوبهن او دفارا دخلون دوی وما كان لكم او نخائفی تاسو دفارا ان تؤذوا رسول الله تا تاسو تکلیف ورسوي پیغمبر د الله تعالی تا او ولا ان تنكحوا وما كان لكم ان تنكحوا نو لا زائد وما كان لكم او ندي جائز تاسو دفارا ان تنكحوا ازواجه دا چې تاسو نکاح کوي د بیانو د پیغمبر سره من بعد یې رسو د پیغمبر علیه السلام نه ابدا کلوم هیڅ کله دا تاسو دا چې د پیغمبر بیبي به د پیغمبر د وفات نه بعد دا به همیشه همیشه لپاره په عدت کې او د عدت عدت نه نکاح کول هغه نه جایز ان ذالکم بیشکا دا کاسرے کان عند اللہ دفن سالہ ترہ بانی عظیمہ گنالوئی ذنبا عظیمہ گنالوئی ان تبدو شیئن کچر تتاسو کارکوئی سشے لرا سے ارادی لرا او تخوه او یا پتوئی اغیر لرا فا ان اللہ پس بیشک اللہ ترہ کرے کانا بی کل شیئن علیما بی پاری و سجبان بی عالم دا بعض منافقانو دست منافقانو دن پذل کے دن دن اغلاوا او دا بابونا اظہار شو سنبی علیہ السلام و فاس شو زبا دا فلانای بی سر نکاح کون نگا پاہی باندی زجر دے اور پسی مسئلہ دے حجاب حکم د حجاب او د پردی د پردی مسله دا صرف او صرف د ازواج مطهرات نه نو بلکې د دې په مسلمانانو په خپل نیت کې هم سیاست ساتي او د کشان کې ازواج مطهرات ته د دغه رشتہ دارو نه پرده نشته دی نو د دې نه نشته دی او د باقي خلکو نشته د هغې نه به خیال ساتي لا جناح علیهن نشتره هیچ گناه علیهن پدا بیانو باندی پا ازواج باندی فی آبائهن پا دفلارانو ددائی کی ولا ابنائهن او نپا دزامنو ددائی کی ولا اخوانهن او نپا درنو ددائی کی ولا ابنائی اخوانهن او نپا درنو ددائی کی ولا ابنائی اخواتهن او نپا دخرجنو ددائی کی ولا نسائهن او نفاس بجبیانو دو مسلمانانو زنانو کی ولا ما ملکت ایمانهن او نفاس دا زنانو کی ملکت ایمانهن چی مالکان شویی خلاسو ندوی چی دلک مسلمانانو زنانو کی بیوین دوی نداغی پہت دوی نفدی بانی سبونانی سرے کا حجاب نکے وَاتَّقِينَ اللَّهَ او يَرِيكَيْدَ اللَّهَ تَعَلَانَا ان الله كان على كل شيء شهيدا تزكاتي الله تعالى فاري وزبا بعالم لنور خلقنا فرده بكارا صرف او صرف دكا كسان داخلی صدر دينا فرده نشتره والبصير خطاب ده مؤمنان تا ان الله بيزك الله تعالى وملائكته او فرشتين الله تعالى يصلون على النبي مهرباني كيف پیغمبر علیہ السلام باني اللہ مہربان علیہ پیغمبر بانی او دا اللہ فرشتی او مہربانی پا پیغمبر علیہ السلام بانی دا اللہ تعالی مہربانی پیدا غدا چی پیل پیل رحمت و توجہی رحمت پی نازلو او دا فرشتو مہربانی دا چی آگئی وزا دعائی خیر دی یا ایوہ الذین آمنوا اے کسانو چیمان روڑے سولو علیہ تاکو صلوا عليه تاسو درود وايي په باندې وسلمو او سلام وايي تسلیما په سلام سره صلوا عليه تاسو درود وايي په پیغمبر علیه السلام باندې نو وايي اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم او وايي وسلمو تسلیما سلام وايي په پیغمبر علیه السلام باندې ورپسې تخویف دنیوی او اخروی ان الذين كذبوا آتان يؤذون الله بتكليف رسي الله تعالى يؤذون الله بتكليف رسي الله تعالى ورسوله او رسول الله تعالى ان الله تعالى الله رسول ذا تكليف رسول ارتشر مخالفه احكام اے بمخالفت احکامهما ندا کسان چلی لعنهم اللہ لرکڑ دیتا خلق لرا اللہ سرا در احمدنا فی الدنیا پا دنیا کے والآخرت پاخرت کے وعبد لهم عذابا مہینا او تیار کردے سدید پارا عذاب رسوا کون کے والذین آتسان یقضون المؤمنین چتکیف رسی مومنان سروتا والمؤمنات مومنان خودتا بغیر مقتصبو بغیر آغنا جدی سکری فقد استملو پترکیق سرا دی اجت بہتانا بہتان لرا و اسم مبینا او گناب کار لرا استملو دی اجت یعنی دی بوج اجت بہتانا دا بہتان دا درو و اسم مبینا او دا گناب کار نہ تو مسلمانوں کی ایزا اور تو مسلمانوں اور زنانوں کی ایزا نمراد اگر تحمد تھے یو جرم نہیں کرے اور دے پہ الزام کو لگے زنائی نہیں کرے تو زنا الزام کو لگے غلائی نہیں کرے تو غلا الزام کو لگے ندا بہتان دے بہتان کا ذکر دے چکا فقط کہتا مولو بہتان ایک کا دیبان خدا داد ضروری کہ تو کی وری طلب کی بالکل حریان پاتی دا بہت کرے بہت تحیر کرے اس ور پتی وہ خطاب نبی کریم علیہ السلام یا ایوہ النبیو اے پیغمبر علیہ السلام قل لازواجک اوائے بی بیان کلتا و بناتک اولن کلتا دلیل دونا حقیقتا لونا مراد دی د مسلمانانو زړه ته نه دی مراد چې هغه د پیغمبر روحاني اولاد دی ځکه اور پسې په خپل اړه روان دی وړي تا کې نو خپل ټول ډول ان ته وایا او دارنګ د مسلمانانو ته نه ته وایا چې دا ستاسو روحاني ډول دی ونساء المؤمنين او اوایا زنان او د مسلمانانو ته چې څه دی کوي یودنینا علیهن چدی بارا بندی پزانو باندی من جلا دی بهن دسا درنو دوینا جرادیب جمع دا جلباب دا او جلباب غٹ سادر سوائی دا پردی پتور باندی چی استعمالی ذالک ذالک دا حکم چلے دا حجاب حدنا دا دیر کریئے دے انیو رفنا چلے او پی جندرشی انیو رفنا انہن حرائر چلے او پی جندرشی جدا حرائر دی نسو پی چیڑینا آیا امام آلوسی مانا کردا ان عرفنا ان يميزنا عن الامام ذاته دې په تاسو کې شي د امامونه چې دا وین دي لري نو د دې په فراغ دې دې ته په تکلیف نشي رسولې څو په چې وینا وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا دَلَّ تَلَا دِرْ بَخُنْ كَ مِهْرَبَانًا منافقان چو دا پردی حکم چلا نو نازل شوے دا بدباسی رغو دی خلقو زنانا با دکار دا پارا یاد تو ضرورت دکو یاد بانی او چونکه ساده وختو د په هغه وخت کې په بازو وخت کې په بازو کورونو کې د ریډینو انتظام نو د ماقام په وخت کې مسودن په وخت کې سار وخت کې زنانه به د قضایادت په پر سره راتلې نه دا منافقانو به راکړې او چې بیا وو ته ویری چې دا تاسو ولې دا څه کوي یو مونږ وګورئ دا په وین دي دا خو غیر مسلمي دي دا خو فلانای دي نو دا دی وځنه بارا به کوله نو اوس حکم د پردې راغې نو پر تیر سجر دی او تفصیل دی لکن لم ينتهي المنافقون كثرت من نجو منافقا والذين او اتسان في قلوبهم مرض في فضلون دای کی بیماری دا د بیماری نه مراد بیماری د فطرت او د فجور اول والمرجبون او آدسان المرجبون چه غلط خبرونا پر اونگیدی ارجاب اغا نشر در اخبار سیئ او در رجی نمانا غلط پراپیگنڈا کونگی غلط خبرونا پر اونگی دا یهودو والمرجفون او اخلق اغيور چه غلطه پراپیگاندا کونکی دی فل مدینه دی پا مدینه کی کدی من نکو دا کفر و حرکاتونا لنو غشین نکا بهم خامقا من با مسلط مسال را بهم قضوی باندی بهم بجلائهم فجلا وطنا دوی باندی ثم لا یجاجرونکا جا بدی گوان گریشو کولی تاسیها پدا مدینه کی إلا قليلا مگر لغوا لغوا مراد اغا مهلت ده ملعونینا پدا جاکے چه ملعون بای اینما سقفو پا کمزای کے چه دی مندرشی اخیزون نیسر بشی وقتلو تقتیرا او وجل بشی پا وجل سرا نزده دی نروان دروان دی دی رفل اصلاح پتار دا سنت اللہ ہے سن اللہ سنت سنت اللہ طریقہ اللہ کرا دا فل لذین پاکستان کے خلو کی تیر چوی دی من قبلو روان دی دوینا ولن تجد سنت اللہ او صبح جس نمومی دا پارا دا سریجی دا اللہ کرا تبدیل دا تبدیلی دا اللہ کرا انداد کسرن جد انگی ہے ساجد دو سرو دا کشان کے ساتھ سربونی ورقصی تفریق اخرانی يسألوكن ناسو تقوز كي دتان خلق مشرقين عن الساعة فبارا دا قيامت كي جدا بكره قل او اي اي پیامبر علیه السلام دویتا انما علمها بشكا علم انما علمها بشكا علم دا قيامت كي عند الله فنس الله تعالى ده فقط وما يدريكا او سمالو مدى ساتا لعل الساعة شاید في قيامت تكون قريبا ينزل خدای ولا ستی یاری کړی. ان الله بیشک الله تعالی چې دی لعن الکافرین ملعون کړی دی کافرانو لرا واعد لهم سعیرا او تیار کړی الله تعالی د دوی لپاره اور خالدین فیها ابدا دی بهی په دې اور کې همیشه لپاره لا یجدون ولیا دی به نومی څوک دوست ولا نصیرا او نه مددګار. کله یوم پارت چې تکلب وجوههم چې اړولې راړولی به شي مخونه د دوی په ناری په اور کې چې خو ډډې په ډډې باندې په اور کې واوړي او پوره عذاب وشکي. یقولون دی به وایي یا لیتنا اے های یا لیتنا اے کاش منگر را اطعنا چې منگا تابیداری کړوی د الله تعالی و اطعنا الرسول او منگا تابیداری کړوی د پیغمبر بیا به افسوسونه کوي خو لیکن ګاډه به تللی. هر رسول چې دا الف دی نو دا اشباعي دی د رعایت د فاصلې دپاره راړی شوی دی ځکه مخکې رستو وقفونه هغه الف سره دي الف ممدوده سره دي. وقالوا او دای بوای ربنا اے رب زمنگا ان اتانا سادتنا دزګه مونږه سادیداری کړی دا د مشران زمنگا وقبرا انا او دلو خلق زمنگا فاظلوا السبيل پس دای مونږه په تاګیو دلارینا دلاری د حقنا لیکم الف اشبایه. ربنا اے رب زمنگا آتیم ورکی دیتا زعفینی دوہیتی من العذاب دا عذابنا ولعنهم او ملعون کی دیلرا لعنن کبیرا پلانت دوی سرا زکا یو ذاتی گمراہی دا او یو زمنگ دو گمراہی ذریعہ در بگری ورپسی بل خطاب مومنان تو زاننا پر اسرائیل کو جوڑا ہوئی څنګه بنی اسرائیل با موقع په موقع پیغمبر ته تکلیف رسو که تاسو خپل پیغمبر ته تکلیف رسوي. یا ایها الذین آمنوا اے کسانو چې ایمان راوړل لا تکونو تاسو مکیږئ کلذین فشان تر اخلقو هاذا موسی چې تکلیف رسول او موسی علیہ السلام ته فبرأه الله پس بری ثابت کړ د الله تعالی مما قالوا د آسنا چې دی ویلو وقال عند الله دي وفنز الله ترى باني وجيها وجيها باعزتا وجيها ده وجاهت خاون ده عزت خاون فقطو كوترا منا جي مخوريز وطوائي وجيها مخوريز شداغا ده مخ قدر قولش. نو بنی اسرائیل او موسی علیہ السلام د څه تک کیسه سوره دای متعلق مختلف اقوال آیت موسی علیہ السلام ته څه اذیت رسوله نو یو دا چې دای په موسی علیہ السلام باندې د زنا الزام لګولو هارون یو وخت تیار کړ او هغه ته پیسې ومنلې وی په ډک مجلس کې په موسی علیه السلام باندې تهمت لګو چې تا ما سره زنا کړی ده نو هغه په یو وخت کې دا کاری وکړ. بیا چې موسی علیه السلام پوره تفتیش شروع کړ تپوسی تو شروع کو نبیا پا ای بانی کن جایی یار رالا زکر بیری خود رو گو او بیا پورا پورا صحیح صحیح آر ہوئی صدا خود کارون ما دا پیسی را کرلی چی پو موسیٰ علیہ السلام بانی الزام ہونا ہو فزائی دا دیش دا موسیٰ علیہ السلام پا شخصیت پانی سا اثر کے ہوتے ہوئے اولتا چی کم ظالم دا منصوبہ جوڑا کرلی وا اگا شرمندش فبرأه الله مما قال. بل قول داري چې بنی اسرائیل په موسی علیہ السلام باندې د هارون علیہ السلام د قتل کې الزام لګولې و. خو لیکن بیا الله جل جلاله بنی اسرائیل ته واضح کړه چې هارون علیہ السلام هغه مقتول نه دی او موسی علیہ السلام قاتل نه دی. نذغ فبرأه الله مما قالوا. او سبق نور بلا اقوال کرے بلکہ علامہ سرمان سے حاضر رحمۃ اللہ علیہ فرمائی کہ دینہ بنی اسرائیل ہر واقعہ دا تعمد اور دا ضد مراد دا کلہ ویوتے خدای را تو خیا او کله به وتوی وی موږ لم دک شان ته خدای پکار دے کمالهم آریا اجعل لنا الہ کمالهم آریا دا ټول دغه سوالات چې دا موسی علیہ السلام لپاره د اذیت وایي. موسی علیہ السلام کو حضور ته لاړ ساغری ولا چې جوړ کړ سکسان داغه په عبادت پنن پته در دا د موسی علیہ السلام لپاره د اذیت وایي. نو دا ټول پکې داخلي او د دې آیت کریمه نه دا معلومه شوه چې د موسی علیه السلام دپاره جاه شته دی وکان عند الله وجیها دې ته جاه مالک دی. او جاه د پیغمبر په وفات د پیغمبر باندې نه ختمیږي دا خو واضحه مسله ده. نه په څوک په دعا کې بې جاه نبی ووایي نه په دې کې څوک کفر او شرک نشته دی ځکه جاه د پیغمبر هغه ثابت دی بهر حال. ورپسې بل خطاب مؤمنانو ته یا ایها الذین آمنوا اے کسانو چې ایمان راوړل اتقوا الله تاسو یریږئ د الله تعالی نه وقولوا او کوئ تاسو قولا سدیدا خبره برابر. د سدید نه معنا حقا صادقا داسې خبره چې هغه حق او هغه ریښتونی خبره ده. نو یصلح لکم اعمالکم اصلاح او کی الله تعالی ستاسو لپاره اعمالکم دا اعمال ستاسو دل قبول ویغفر لکم ذنوبکم او بخنه به کی تاسو ستاسو گناهونو ستاسو ومن یطع الله ورسوله آتاج تابداری وکړه د الله تعالی ورسوله او د رسول د الله تعالی فقد فاز فوزا عظیما پس پتا کی سره دې کامیاب شو په کامیابی لوی سره. ورپسې زجر دی په منافقانو باندې او په مشرکینو باندې او تفریح اخروی دی. او د امانت ته مراد په آیت کریمه کې هغه طاعت دی طاعت طاعت نہ کم طاعت مراد ہے جگہ طاعت تشریعی تکوینی نہ دا احکام مکلف والے زکا یو تکوینی تکوینی امانت ہے تکوینی احکام نہ ہو بارہ طور بتا گی کاسمان دے کس مکلا سنور دے کس کمائے دے وسخر لکم الشمس والکمر تادی تکتینی تو سنی چی کولے خوچے کم دا اختیاری احکام دی کنا روجہ بنی سئی مزبہ کوئی زکاة پور کوئی شرک پنا کوئی بلد پنا کوئی رسم و رواج پنا کوئی او دارے کے زکاة پور کوئی روجہ بنی سئی د نکاح بدا طریقې د طلاق بدا طریقې دا احکامي احکام تشریعي نه ذات نه مراد دي. نو الله تعالی وایي دا امانت دې پېښ کړ اسمانونو ته ځمکې ته غوونو ده. نو هغه د دې نه انکار وکړ، پوهېږي چې دا به څه هم نه سره پونه رسولي. او بیا مې دا وظیفه حواله کړه انسان ته، خو انسان په دې خیانت وکړ ځکه دې ظلم او جهول دی. ان عرضنا الامانه بيشک منتهش امانت ترا تعب ترا على السماوات فاسمان الباني والارض فسمك باني والجبال او قرن باني فابين ان يحملنا لفظ انكارك فابين ان يحملنا دای انکار وکړ دا هغه ستوده دی نه چې برداشت کی وایې. او یاد امانت نه مراد امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرمائی هغه طاعت تبعی او طاعت اختیاری دی. نو بیا به په هر چا باندې خپل خپل ساعت هغه به راشي. حنا عرضنا الامانه بیشکه موږ پیش کړو امانت سره ساعت سره ساعت تبعیه ده او ساعت تشریعیه ده. ساعت تبعیه ده په چا باندې؟ علی السماوات والارض والجبال. او ساعت تشریعیه ده علی الانسان په انسان باندې. حیوانات کې اجمال نو فأبين أن يحملها حمل فمانا ده خيانت راجي. نو انكار اوكو ده كاسمانونو زمكو او غرونو أن يحملنها اي أن يقننها تاچه خيانتو كي بديك. وأشفقنا منها او قيردل منها تذكى أمانتنا يعني ده سنة تذكى خيانتنا فأمانت. وحملها الانسان وخانها الانسان او خيانته وكفر ذيك الانسان فسكي فاغت عطر الساعات التشريعي اسمان ندي غرو ندي اسمك دا آيسا جكم تكفيري وزيفة حوالة دا نبس فائل كأبي سابين وشون كأي كأكل نشتره التشريعي احكام نصر نشتره. او انسان ته الله تعالی عقل ورکړلې نو دا وظیفه هم سیوا ورکړل شوه، تشریعي وظیفه ورته ورکړل شوه. خو ده په دا تشریعي وظیفه کې څوک پای کې کمی کوتاهې وو، پای کې نقصان وو. تکفیري هم وکړه چې پای کې خصوصېږي نه، او په تکفیري امورو کې ده د خیانت نه کار واخلو. او ولې دا خیانت څوک وکړو؟ انه کان ظلوما جهولا، ځکه دې ظالم دی او جاهل دی. او حمل دا په معنا د خیانت باندې راځي. ګڼو مفسرینو حضراتو حمل هغه په معنا د خیانت باندې اغوستی دی. او دارنګي بعضې لغاتو والا هم دکه معنا لیکلې ده، لکه تاج العروج شو داربای د لغت بهترین کتاب دی. حمل په معنا د خیانت اغوستی دی، حمل په معنا د ترک ادا عدم ادا. او دارنګي امام قدرتی رحمۃ اللہ علیہ البحر المحیط کی، امام نصفی رحمۃ اللہ علیہ مدارک کی، اور امام بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر بیضاوی کی، امام آلوسی رحمۃ اللہ علیہ روحلمانی کی. حمل پمانا د خیانت پانے، پمانا د سر کے ادا، پ په معنا د عظمی ادا انه ظلوما بیسکه انسان چې دی کم انسان لکه قائم انسان لکه کافر او منافق انسان چې دی کان ظلوما دے ظالم مانا سو کافر فی العلم کافر فی العمل دو ظلم نمراد امام بے ضائع خیانت دے انه کان ظلوما بالخیانه دے ظالم دے ذکر خیانت کئی او د جهول نه مراد هغه قاصر فی العلم دی جهول او د قاصر فی العلم دی زکات او جهود جهالت امرات پرې ځکی هغه تقدیر دی په ادایګی کې چې پوره پوره ادایګی ونکړه نو د جهالت مظاهره وکړه نہ مانا لکھی انہو کان ظلوماً بالخیانہ جہولاً بالتقصیر دے ظلوم دے دا خیانت کا وجنہ او دے جہول دے دا وجی دا تقصیر نفع ادائے گئی کی ادائے گی پورا پورا مطلع او د انسان مراد انسان کافر دی انسان منافق دی یو قرینه په دغه وحمدها خیانت وکړه په دې چې کوم خائن انسان دی هغه ته مراد دی او ورپسې یعذب الله المنافقین والمنافقات والمشركين والمشركات نو عام انسان ته نه مراد مسلمان موحد انسان مؤمن انسان هغه ته نه مراد چې په ټول باندې حکم راځي چې په انسان کې پیغمبر هم دی په دې کې خو ولی هم دی په دې کې خو صدیق هم دی نایت څنګه ظلم او جهول ویلې شي علی اسلام پکې عام دی منافق انسان ته نه مراد دی منافق خدا ته نه مراد ده مشرک سره ته نه مراد دی مشرک خدا ته نه مراد ده او منافق او مشرک هغه ظلم هم دی او هغه جهول هم دی او شیخ رحمت اللہ علیہ فرمائے کہ شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ حجت اللہ البالغہ کے بلا معنی کرے گا انہ کان ظلوما جہولا انہ کان ظلوما بے شک دے انسان ظلوم یعنی مستعد عدل مستعد عدل صلاحیت عدل تک اس طرح او ظلوما مستعد علم استعداد دا علم پکیش کرے ذکر ظلم او عدل دا دیو بل نشے دی دا دیو بل آتی کمدر ازداد دی او جہل او علم دا دیو بل ازداد دی نجھے کلا پکی یو صلاحیت سے دا بل پکی خود بخود سرے نجھے کم سرے اگر ظالم دے خیر دے دے دے عادل بالقوة دے خودے اگر استعداد غلط استعمالے لعادل پر دے بل دے ظلم کرے دا غلط انتخاب دا وجنا او شکم یو انسان دے پیل جہول دے جاہل دے نو دے استعداد پہ اعتبار سر عالم دے استعداد دے علم پکی سرے خود دے استعداد پہ سیل دے کنی استعمالے علم کے نور کئی جاہل کے ورکے نظری وجنا ذات نه نصا کیږي چې هر انسان بل فعل هغه ظالم دی او هر انسان بل فعل هغه څه دی هغه جاهل دی چې کوم کافر او منافق دی نو دې بل فعل ظالم دی او جهول دی او بل قوا دې چې کوم نه څه دی بل قوا دې عادل دی او بل قوا دې عالم دی او چې کوم پیغمبر دی عالم دی حق پرست دی او صدیق دی او ولی دی نو دې بل فعل چې کوم نه څه دی دې بل فعل عالم دی او دې بل فعل عادل دی ان عرضنا الامانه بيشکم گپیش امانت درا یعنی طاعت درا على السماوات فاسمانو باندي والأرض فزمك باندي والجبال أو فغرن باندي فأبينا فزي إنكارك أن يحملنها كخيانتك فديك وأشفقنا منها أو قيريدل منها أي من الخيانة فيها ده خيانتنا فدك أمانتك وحملها الإنسان أو وحملها الإنسان أو خيانتك فدا أمانت الإنسان ولي إنه كان ظلوما بشكا دي إنسان ظلوما دير ظالم بالخيانة جهولا أو دير جاهل بالتقدير ندخ خيانت مظاهرة أخرى أو ده جهالة مظاهرة أخرى د دې خیانت او د دې جهالت عاقبت څه دی؟ نن د عاقبت لپاره دی ليعذب الله المنافقين في الفرا جزاء ورك الله تعالى منافق سلوتا والمنافقات او منافق خذوتا والمشركين او مشركان سلوتا والمشركات او مشرك خذوتا ويتوب الله على المؤمنين او جزاء الفرا رجوع الله تعالى فمؤمنان سلوباني والمؤمنات او مؤمنان خذوباني وكان الله غفورا رحيما او جل الله تعالى بخون مهربانا